नारायण नारायण नारायण नारायण प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गुप्राणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृदुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशे विभूषितकरान्नवनीरुदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। हरिओ नमोऽस्तु परमात्मने नमः। श्रीगोविंदाय नमो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। और बोलो कोई क्या सुना है? किसी व्यक्ति को मैं दुख देना नहीं चाहता हूँ, फिर भी उनको दुख होता है, क्या करूँ? प्रार्थना करो, नमस्कार करो और माफी मांगो। कोई कसूर हो तो माफ करो। हमारा कोई भी कसूर होगा तो माफ करो, माफी मांगो। यदि माफी भी नहीं दे तो परवाह मत करो। आप अपनी माफी मांग लो, अपना हृदय साफ रखो, फिर कोई परवाह नहीं, कोई नाराज नहीं। आप माफी मांगो, कह दो हमारे कसूर हो माफ करो और बताओ क्या कसूर है। फिर नहीं करूंगा, सरलता से कह दो, फिर निश्चय उड़ जाओ, फिर नाराज हो, कोई हल नहीं है। देखो भाई, संसार में तरह तरह के आदमी है, तरह तरह की बातें हैं। आज किसी नार के आगे हमारे पिताजी को कई वर्ष हो गए, लोग तुम्हारे पिता की गति नहीं हुई। अब लोग कहते रहे कहां तक बनोगे। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, फुटपटांग बातें करते हैं, तो लोगों की बात कहते हैं। अब कोई पूछना हो तो पूछ सकते, कुछ आएगा जैसे कह देंगे भाई, जैसे आएगा। भाई लोगों से तो प्रार्थना यही है कि आप अपने समय को खराब न करें। आज भोर के समय को देखो आप, तो कितना समय आपका भजन ध्यान में, परमात्मा की प्राप्ति में अथवा व्यवहार के कामों में देखता है, कितना समय निरत हो जाता है। हाँसी जिंदगी खेल तमाशा चौसर चौपर चलते खेल तरह खाना चीना बकरी की तरह चलते रहना, ये क्यों समय बर्बाद करते हो? समय क्यों बर्बाद करते हो? कीमती समय जिसमें भगवान मिल जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, सर्वोपरि उन्नति हो जाए, वो समय निरंतर नष्ट क्यों करते हो? अब कृपा करो कृपानाथ, समय का ख्याल रखो। क्षणशः कर्णशः चैव विद्या वर्धन चिंतित त्यागी गुरु विद्या कर त्यागी गुरु धर्म। विद्या पढ़ना हो तो एक क्षण भी जान मत करो, भजन करना हो तो एक क्षण भी निरंतर मत करो, और धन इकट्ठा करो तो एक कण का भी देर तक मत दर्शन करो। हरदम समय को सावधान बनाओ। समय में सब संपत्ति बढ़ी हुई है। आदर्श भी हमेशा तैसे भवित्य था, कौन बहु धन को बहु सुतो बहु धन को हुआ। आलस्य न करे, प्रमाद न करे, तो कौन धनवान नहीं हो सकता, कौन विद्वान नहीं हो सकता। सब विद्वान हो सकते हैं, सब धनवान हो सकते हैं, सब अच्छे बन सकते हैं, अगर समय ठीक लगाया जाए। समय की संपत्ति ठीक समझ करके खर्च करने से आप विद्वान बन सकते हैं, आप परमात्मा के प्यारे भक्त बन सकते हैं, आप धनवान बन सकते हैं, संसार में आपकी प्रसिद्धि हो सकती है, दुनिया में सबके सामने आप बड़े बड़े आदमी बन जाते हैं। समय को साथ बढ़ो, एक एक क्षण का समय एक क्षण भर में निरतक बन जाने दो। देखो आप ध्यान दो, एक बात बता रहा हूं, आपकी मृत्यु बिल्कुल आपके साथ में बैठी हुई है। जिस दिन आपका जन्म हुआ उस दिन मौत शुरू हुई, कर्म में है तब शुरू हुई, आपका शरीर बनने सका तब से पहले मौत शुरू हो गई। और मौत जितने दिन दिन आ गए, जितना जितना वर्ष आ गए हैं उतने उतने आप मर गए हैं। पूरा मत मानना, मरने की बात पूरी होती है, सच्ची बात है, सच्ची। जितने वर्ष जिस भाई को जिस बहन को आए हैं उतने वर्ष मर गए, उतना समय तो आपका उम्र में से चला गया। उम्र में जितना समय था उस समय में 20 वर्ष के हुए, 25 वर्ष के हुए, 50 वर्ष के हुए, जितने वर्ष के हुए उतना से घट गया। आप कहते हैं बड़ा हो गया, लड़का बड़ा हो गया, दिन प्रतिदिन छोटा हो रहा है, सदा मौत नजदीक आ रही है। शंका हो तो बोलो, किसी को शंका हो तो, प्रतिदिन मौत नजदीक आ रही है। कल इतनी मौत दूर थी, आज किसी की उतनी दूर नहीं है, सब जितने बने सभी सब। कल 24 घंटा दूर थी मौत, आज इस वक्त में 24 घंटा मौत नजदीक आ गई है सबकी, बूढ़े से बूढ़ा, बाढ़ से मालूम, सबकी सबकी। वो आ गई है, नहीं आ रही है, दौड़ी हुई तेजी से। मरने वाले हो इसमें संदेह नहीं है। अगर भजन ध्यान करके अपना उद्धार कर लो तो ठीक है, नहीं तो बड़ी दुर्दशा होगी। मौत आ रही है, कल इस समय में से आज इस समय तक 24 घंटा बीत गई, 24 घंटा सबकी कम हो गई उम्र, सबकी, बालक से बालक, बूढ़े से बूढ़ा हो, सबकी उम्र कम हो गई। जवान हो, कैसा ही हो, भाई हो चाहे बहन हो, हर समय आपकी उम्र खत्म हो रही है, हर मौत नजीक आ रही है, दौड़ी है तेजी से। आप चाहे भजन ध्यान करो, चाहे नींद लो, चाहे संसार काम करो, चाहे रुपये कमाओ, चाहे चोरी करो, चाहे व्यभिचार करो, चाहे अनाचार करो, चाहे अत्याचार करो, आपकी मर्जी। समय आपका जा रहा है, समय समाप्त होने पर उसी क्षण जाना पड़ेगा। आपकी चतुराई काम नहीं देगी, अपने आप चतुराई से नहीं जी सकते। आपका समय बाकी है मरने में, इस वाले जी रहे हैं, और वो समय खर्च हो रहा है प्रति क्षण क्षण क्षण में, क्षण क्षण कर एक एक पद क्षण में, एकदम प्रत्येक क्षण में आपकी मौत आ रही है। क्षण क्षण जीते छेन छेन बीते, छेन से घड़ी हो जावे, और घड़ी घड़ी घरते पोर बदीते, आठ पोर घोल जावे, भजन बिना दिन जावे, दिन जावे, मन हरि गुण जो नहीं जावे, भजन बिना दिन जावे, दिन जावे, मन हरि गुण जो नहीं जावे, भजन पल करता छिन छिन बीते, छिन से घड़ी घट जावे, पल पल करता छिन छिन बीते, पल से घड़ी घट जावे, घड़ी घड़ी करता पहर बदीते, करता पहर बदीते, आठ पोल झुल जावे, भजन दिन दिन जावे, दिन जा मन हरि गुण को मन हरि गुण क्यों नहीं गावे। एजी तेल फुलेल का मदन करके पाते जल सोनावे तेल फुलेल काल का देखत मासा काल झपट ले जावे भजन बिन बिन जावे बिन जावे अंत काल का देखत मासा अंत काल काल झपट ले जावे भजन दिन दिन जावे दिन जावे मन हरि गुण क्यों नहीं गावे भजन दिन दिन जावे ए मन हरि गुण क्यों नहीं गावे भजन दिन दिन जावे सुकृत काम कबहु नहीं कीनो मोह माया चित लावे भाई सुकृत काम साधु संगति में कबहु न बैठे साधु बातें बहुत बनावे भजन दिन दिन जावे दिन जावे ए साधु संगति में कबहू न बैठे साधु संगति बातें बहुत बनावे भजन दिन दिन जावे दिन जावे मन हरि गुण क्यों नहीं गावे भजन दिन दिन जावे दिन जावे मन हरि गुण क्यों नहीं मानुष देही रतन पदार्थ बार बार नहीं पावे भाई मानुष देही बालक दास कहे बैरागी बालक भूलो को समझावे भजन दिन दिन जावे दिन जावे हाँ बालक दास कहे हाँ बालक दास भूलो को समझावे भजन दिन दिन जावे दिन जावे मन हरि गुण क्यों नहीं गावे भजन दिन दिन जावे दिन जावे मन हरि गुण क्यों नहीं गावे भजन दिन जावे दिन जावे ये अपनी उम्र में जा रहा है जितने दिन बीतते हैं अपनी अपनी उम्र में से बीतते हैं अपनी उम्र कम रही है हरेक प्राणी की जितने हैं मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष आदि जितने हैं सबकी उम्र में से दिन जा रहे हैं और दिन समाप्त होते ही मरना पड़ेगा उसी क्षण शत्रु कौप नहीं देगी छाती थारी चतुराया में धूर पड़ेला कर्मरा कठ थरा फूटे कर्म फूटे भगवान के यहाँ पोल नहीं है आप पोल में जी रहे हो आपकी उम्र खत्म हो रही है प्रत्येक भाई की प्रत्येक बहन की उम्र खत्म हो रही है जरा सोचो जिस दिन को कोई नहीं चाहते वो दिन मौत का दिन आ रहा है और वो नजीक आ रहा है कब भजन करोगे भगवान को कब याद करोगे कौन सा समय आप निरंक सुधा है कि भजन के लिए किसी करेंगे चेत नहीं करते हो भाई हो बहनो होश में आओ होश में जन जावे। बहुत अमूलक धन है, मानस रूप बार बार नहीं मिलता, पर समय जा रहा है, बड़ी तेजी से जा रहा है, तेजी से समय जा रहा है। सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है। शंका हो तो पूछो, इसमें कोई शंका तो पूछो। जितने जितने उम्र आ गई है, आप मत में समझो बड़े हो गए, बिल्कुल झूठी है, बिल्कुल झूठी है, बिल्कुल झूठी, उतने कम हो गए, कम। जितने दिन जी गए उतने जीने ना कम हो गए, कम। बड़े नहीं हो, छोटे हो गए, छोटे। 90 वर्ष का होने वाला आदमी 5 वर्ष का हो गया, अब 90 वर्ष होने का है, 85 वर्ष का रहा है। ये पल क्षण हो रही है कि जितने वर्ष हो गए उतने कम हो गए, छोटा हो रहा है दिन से। वो जन्मा जब था 90 वर्ष का, 5 वर्ष हो गए, 5-5 वर्ष हो गए, सबकी उम्र खत्म हो गई। जितने जितने वर्ष आए उतने वर्ष खत्म हो गई। अगर कितना आदमी जियेंगे ऐसा पता नहीं है, परंतु इतना मर गए, मर गए, मर गए, इसलिए सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है। जितनी जिस जिसकी उम्र आ गई उतने मर गए। और मर गए नहीं, मर रहे हैं और मर रहे हैं। मैं आकर बैठा उस समय में जितनी आपकी हमारी उम्र थी उतनी अब उम्र नहीं है, उतनी हमारी उम्र नहीं है। 14-19 मिनट कम हो गया, 19 मिनट खत्म हो गई है सत्संग की बातें। अब बाकी रहे होते हैं, ये उम्र भी मर रही है, सत्संग भी मर रही है। 19 मिनट बीत गए हैं आपके, हमारे सबके, सबके बीत गए, वृक्षों के भी, मनुष्यों के भी, इमारत है ना, इनकी भी, सब लोगों बीत रही है। नदी के किनारे बहुत खड़े थे, तो कहा कि महाराज नदी बह रही है, तो संत बोले कि नदी पानी बह रहा, पानी नदी क्या बह रही है, पानी बह रहा, पानी बह रहा है, पानी बह रहा है, सब बह रहे हैं, वृक्ष बह रहे, ये बह रहे हैं। पास में पुल बनी हुई थी नदी पर, पुल या पुल भी बह रही है, पुल कर रही, पुल तो वही वहां है, हम कई वर्षों से देखते वही है, बह रही, बह रही है, तो पुल कैसे बह रही है। पुल तो उसी जगह ही है जैसे बनी थी, उसी ही है, बह रही, बह नहीं है, कैसे जिस दिन बनी थी उतनी नहीं है, वैसा नहीं है क्या। तो जितनी बिखरने वाली है उनकी उतनी वो तो बह गई, और बह रही है हरदम, और पुराने पर जाई, सबकी उम्र बह रही जोर से, सब मर रहे हैं। दूसरा काम करे न करे ये आपके हाथ की बात है, परंतु उम्र खत्म हो रही है आपके हाथ की बात नहीं है, ये तो वो बह रही है। काल है तो जा रही, काले तिर या चुग रहे दिन दिन आयु खेत, काल तिर या चुग रही दिन दिन आयु खेत, आयु खेत को सिल रही है, और मौत नजीक आ रही है। जिस दिन को कोई नहीं चाहते वो दिन नजीक आ रहा है, मृत्यु का दिन। हरेक भाई बहन सुसु भजन बहन, दिल जावे दिल जावे, गोविंद क्यों नहीं गावे बता। भगवान के याद करने से क्या नुकसान होता है, तेरे क्या खराबी होती है बताओ। मुफ्त में धन मिल रहा है, राम दड़ी सोड़े पड़ी सब कोई खेलो आए, दावा दाई संत दास जो जीते सुन ले जाए, राम दड़ी सोड़े पड़े, सोड़े पड़े भगवान का दाम, नाम धन। यह धन लूट करे मतलब बात बन जाओ, कोई मना करने वाला नहीं, कोई मना करने वाला नहीं। असली धर्म चौड़े पड़ी सब कोई राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम असली धर्म ले लो। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, पैसे ही पछताए जो प्राण जाएंगे छूट, समय पर प्राण छूट जाएंगे। आप भजन करो न करो, आप गफलत में रहो, पर काल कभी गफलत में नहीं रहता। आप कितने छिप करके बैठ जाओ, काल तो का वो खत्म कर देगा। क्या है आपके पास में कोई उपाय काल से बचने का? एक वजन है, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, प्रभु को पुकारो तो आपका बचाव हो जाएगा। मरना तो पड़ेगा ही, भजन करो तो मरना पड़ेगा, प्रभु याद करो तो मरना पड़ेगा, मरना तो पड़ेगा ही, परंतु भजन करो तो माला माल हो जाओ, मौज हो जाएगी। अरे तो मौत हो जाएगी, ये तो मौत तो हो जाएगी, भजन करो तो हो जाएगी, नहीं करो तो हो जाएगी, भजन क्या हुआ माला माल बन जाएगा। साथ में चलने का धन है भजन, लोग यहाँ रहने का धन इकट्ठा करते हैं, सब धन यहाँ ही रह जाएगा वो इकट्ठा करते हैं, साथ में चलने की पूंजी बहुत कम आदमी रहते हैं, बहुत कम आदमी है जो साथ में चलने की पूंजी का संग्रह करते हैं। वो धन इकट्ठा करने का मौका है, बड़ा सुंदर अवसर मिला है। उत्तराखंड की भूमि है, गंगा जी का किनारा है, सत्संग की भूमि है, सेठों का स्थान है, बड़ी बढ़िया चीज है। इतने पर भी आप भजन नहीं करोगे, कब करोगे? कौन सा दिन बढ़िया मिलेगा, कौन महात्मा मिलेगा? जिसके महात्मा भी है तो महात्मा के पास चले जाओ, जो अच्छे है उसके पास जल्दी करो, देरी मत करो। ये देरी करने का मौका नहीं है। तूर्णम यते तपते धर्मत्रया, जब तक मौत नहीं तब तक तूर्णम जल्दी लो, निशेष है कल्याण के लिए विषय करो सबके साथ। ये विषय तो सबसे मिलेगा, कुत्ता मिल जाएगी कुत्तिया मिल जाएगी, गधा मिल जाएगी गधी मिल जाएगी, ये दुर्लभ नहीं है, ये तो सब जगह मिलेगा, पर भजने का मौका नहीं मिलेगा। भजने का मौका कहाँ मिलेगा बताओ? देवता को नहीं मिलता, मनुष्य को मिला केवल भजने को, ये मौका नहीं मिलेगा। विषय करो सुन तत्त, विषय करो सब तत्त, विषय मिल जाएगा। जिसके लिए उद्योग करते हो बड़ा भारी, वो बहुत मिल जाएगा। भगवान ने भजने का मौका नहीं मिलेगा भाई, सत्संग असली मिलेगी नहीं। व्याख्यान सुनोगे, कथा सुनोगे, जगह तरह तरह की बातें सुनोगे। मैं तो भैया देखा है, मैंने व्याख्यान भी सुने हैं, कथाएं भी सुनी है और सुनाया भी है, कथाएं खाती है, कथाएं सुनाई है, व्याख्यान भी सुनाया है। असली मार्मिक बातें बहुत कम मिलती है। हाँ शायद दिल लगी तमाशा बनी, समय बर्बाद करने की चीजें बहुत मिलती है, परंतु उद्धार करने की चीजें बहुत कम मिलती है। मैंने देखा, आपने भी देखा, आप भी सोच लो, आप भी विचार करो, अच्छी आपके कल्याण की बातें कितनी मिलती है। कथाओं में जाओ, व्याख्यान में जाओ, नहीं मिलते। नहीं मिले मिले क्या मतलब? आप अपना काम करो, अपना काम बनाओ, दुनिया ही हमें चाहिए। समय बर्बाद मत करो, जिस समय से भगवान मिल सके उसके लिए झूठ कपट जासादी बेईमानी गर्भपात परिवार नियोजन महान पाप महान हत्या कर करके समय खराब कर रहे हो। सांगो पाक नरकों में जाने के लिए रास्ता कर रहे हो। मदार मानसर मसूरी अंडार खा करके अत्याचार करके अनाचार करके दुराचार करके व्यभिचार करके भोगों में लग करके कितना समय बर्बाद हो रहा है, बुद्धि बर्बाद हो रही है, आपका अंतःकरण खराब हो रहा है, मैला हो रहा है। सोचा है कभी जो साथ की चीज है पूंजी खराब हो रही है, साथ के चलने का सामान खराब हो रहा है। सेठ कब करोगे, कब सोचोगे बताओ, सोचने का समय बताओ। समय यही है, भजन करो भी यही है, यही समय है। निरर्थक बातों में खराब खराब विषयों में तरह तरह के व्यसन सेवन कर रहे हैं, बुरे बुरे व्यसनों में तंबाकू पीने में, हुक्का पीने में, सिगरेट बीड़ी पीने में, भांग जर पीने में, पान पराग खाने में कितना समय बर्बाद करते हो और कितने नरकों में तैयारी करते हो। महान अशुद्ध अशुद्ध चीज एक खाते हैं, समय बिगाड़ते हो और व्यसन हो जाएगा, छूटते है नहीं, पैसा लगा करके नरकों में जाते, पैसे खर्च करके नरकों में जा रहे हो। जो पैसे कीमती है मूल्यवान है वो लगा लगा कर पैसे नरकों में जा रहे हो। मुफ्त में तो नरक कौन है, कोई मुफ्त में भी नरक में ले जावे तो क्यों जावे, जो पैसा खर्च कर रहे आप जा रहे। कृपा करो भाइयों बहनों सबका सब नरकों में मत जाओ मत जाओ मत जाओ, मन दे जाएंगे हम तो जाएंगे पढ़ेंगे नरकों में। अरे भैया मत पर कृपा करो नरकों में मत जाओ, नहीं सर हम लोग जाएंगे, हम तुम पहले पढ़ेंगे गर्भपात करेंगे नाश करेंगे मांस खाएंगे मदिरा पिएंगे जल्दी जाएंगे, बहुत घोर नरकों में जाएंगे। क्या मानते नहीं, सत्संग करने वाली बहनों मानती नहीं और कह देते हैं स्वामी समझते नहीं, तो बेसमझे कर आप घुमाए बेसमझे नहीं है। कृपा करो कृपा नाथ नरको मत जाओ नरको मत जाओ मत जाओ। क्यों इतनी जल्दी लगी नरको कहीं, रात दिन नरकों को कमाने के लिए पाप ले अन्याय करा ले पाप ले, मैंने तुम करूंगे मैंने अवसर दिया तुम करा ले तुम करा ले। क्यों पापों को प्रचार कर रहे हो, क्यों नरकों में जा रहे हो, घोर पाप कर रहे अन्याय करके चोरी करके विचार करके चीजों को दुख दे करके तरह तरह के उपाय करके नरकों में जा रहे। कृपा करो कृपा नाथ अब तो नरकों का रास्ता बंद करो, कम से कम सत्संग सुनो। समय है समय, अभी जीते हो, आके टिमटिमाती है दोगुनी चलती है सागर, ये बंद हो जाए फिर कुछ नहीं कर सकोगे। सम्मेल दस्ती दो आंखें मिल जाए फिर कुछ नहीं करो सके, वो दिन आ रहा है कुछ नहीं कर सकोगे। समय जा रहा तेजी से, मौत आ रही है, चेत करो सावधान। राम राम राम राम राम राम राम राम राम रात दिन भगवान का भजन करो। तू सब फालतू बातें करी ये समय बातें करो, दिन में बातों दिल में रातों बातों बातों रातों जातों और बातों में नफो नहीं है जम मारे ना लातों। सुनो तो सरिये बहना सुनो तो सरी अरे राम जी दयाल दिन तू बिखरी हो राम जी दयाल सरिये बाया सुनो तो सरी बाया सुनो तो सरी राम की दयाल दिन क्यों बिसरी, राम की दयाल दिन। अब खावण में काठी घनी थे राम भजन में माठी, अरे जवाया रा गीत गावती फिरो शहर में नाठी, बाया सुनो तो सरी बाया सुनो तो सरी, राम जी दयाल दिन क्यों बिसरी, राम जी दयाल दिन क्यों बिसरी, ये बहना सुनो तो सरी, हो राम जी दयाल दिन क्यों बिसरी। पांच सात तो भाई भेड़ा कैसा लागे प्यारा, पांच सात तो भाई भेड़ा जे बायारो सारो हो तो कर दे न्यारा न्यारा, बहना सुनो तो सरी बाया सुनो तो सरी, हो राम जी दयाल दिन क्यों बिसरी, हो राम जी दयाल दिन क्यों बिसरी, ये बहना सुनो तो सरी बाया सुनो तो सरी, राम जी परमारथ ने पतली पोवे घर का ताई जाडी, परमारथ ने पतली पोवे घर का ताई, साहिब के दरबार में थारी कैया आसी आडी, बहना सुनो तो सरी बाया सुनो तो सरी, राम जी दयाल दिन क्यों बिसरी, राम जी दयाल चोखा चावल मोठ बाजरी घर में न्यारा मिले, चोखा चावल मोठ बाजरी घर में न्यारा, सुलियो धान घना काकरा मांगणिया ने ठेले, बहना सुनो तो बाया सुनो तो सरी, राम जी दयाल दिन क्यों बिसरी, ओ राम जी ओढ़ पर कर एडी निरखे कुण बायारी पड़ दे, ओढ़ पर कर एडी निरखे, अरे जे बायारो हुक्म चले तो चोटी हल्की कर दे, बैना सुनो तो सरी बाया सुनो तो सरी, राम जी दयाल जी ने क्यों बिसरी, बायारी निंदा मत कर जो बाया सबकी माया, बायारी निंदा मत कर जो बाया सबकी माया, निंदा मत कर जो बाया सबकी माया, बायारी निंदा मत कर जो अमर भई है मीरा बाई गिरधर का गुण गाया, बहना सुनो तो बाया सुनो तो सरी, राम जी दयाल दिन क्यों बिसरी, ओ राम जी दयाल दिन क्यों बिसरी। ये दो और सब है देखो समय जा रहा, जीने का समय खर्च हो रहा है, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम सहानि तन्मत सिद्रम सासांग जडमुडता वो सहानि सदमत सिद्ध, बड़ी गलती अंधता मूर्ता मूर्ख राम देव को भी यन मानो तुम क्षण बाबरी वास चिंती, किस क्षण में मुहूर्त में घड़ी में भगवान का चिंतन नहीं करे वो हानि है, बड़ा बड़ी नुकसान है। सज्जनो सच्चे हृदय से चेत करो, बिना भगवान के भजन बिना बड़ी मुश्किल होगी, भजन रूपी पूजी करो संग्रह, चुपचाप रह करो, बकवाद मत करो, वृथा बकवाद मत करो, हम बातों में न बोलना ही एकदम मजा लगता सज्जन हो सच्चे हृदय से चेत करो होश ना हो भाई होश दुख हो रहा है देखो ऐसा कीमती समय भगवान के भजन का समय वो भजन बीत रहा है वो समय बीत रहा है जा रहा समय समय समाप्त होते ही मौत आवेगी उसी क्षण फिर भगवान से चले गए वहां तो झूठे गवाही नहीं नहीं वकील मुख्तार चले फिर वहां बोली कोई किया कुर शुभ कर्म नहीं कोई चेत करो होश रहो होश रहो चेत करो समय चला गया और जा रहा तेजी से फिर मौत आ रही है बिना भगवत भजन बिना कोई रक्षा करने वाला है नहीं अबार समय बहुत अच्छा मिला है भजन करने का मौका है और ये समय चूक गया फिर नहीं गया आज दिन का समय चला गया आज दिन भजन करते कितना बढ़िया काम हो जाता है भजन किया नहीं समय चला गया जो चला गया अब मत जाने लो अब समय नहीं बतानी अबला नशा नहीं अबला नशा ही अब अपना नाश नहीं करेंगे अपना नुकसान नहीं करेंगे सच्चे हृदय से ऐसे लग जाओ भजन में चलते फिरते उठते बैठते भगवान को याद करो हरदम निहाल हो जाओगे निहाल हो जाओ भजन किए हुए निहाल हो गए हमारे साथ साथ रहने वाले साथ खेलने वाले अपना समय बर्बाद कर दे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं राम राम राम राम राम राम राम राम हम क्या करें बताओ दुख आया रो दे और क्या करें आप मान रहे कृपा करो कृपा नाथ कृपा करो भगवान के भले में लग जाओ आपना हमारा सबका भला है नहीं तो समय चूक फिर कापर डाले कापर से कृषि सूखा दे खेत सूख जा फिर क्या ये उम्र चले गई पिछड़ता है अब पिछड़ा है क्या हुआ इसलिए सुख नहीं खेले आशा दिन पासा गया गया हरी से हेत अब बचता है क्या हुआ इसलिए सुख नहीं खेले बहुत हानि हो गई नुकसान हो गया सच्चे हृदय से भगवान बन जाओ समय हो गया है 40 मिनट से उम्र हो गया भाई अब सच्चे हृदय से भगवान के नाम का कीर्तन करो सब भाई सब बहन जितने जितने सब करो जहां जड़ा हो चल जाओ और कीर्तन करना है भाई सब कीर्तन कर दो भगवान नाम के बिना समय मत जाने दो पास में कीर्तन हो रहा है कीर्तन का सब लो वो जाए जैसे करनी निकलो बाहर यहां से एक सच्चे हृदय से भगवान के भजन में गया सुना भाई भगवान था उसका हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हे Yeah. Yeah.